جہادی کینا پین جیو کی تقسیم دے تفصیل دے تقسیم دے تفصیل دیا بارو گورا کی گی ستا تقسیم و تفصیل تا سو گوری ستا تقسیم و تفصیل تا خونو گوری بار خو بل سکی گی دے بار تا گورا ستا گرانا کا نو بیا داغی مناسب فتوار کا کنا سیہدیہم طریق الحالکین فاردانم نزدون مخوارا شیخ الاسلام تو اعلانت کی پتابانی داتشت شیخ الاسلامی امفتی اعظم سے تو اعلانتی تدی مفتی اعظمی فاردانم مختنوارا حتی خوضو فی حدیث غیری تراغی چننہ حدی پا بیان بلکہ دا خبر افرید نورت بیان کین خبر سرکو او کچری خام خایر کتان شیطان دا خبر دی فکر کینہ دا مجلس راغی کیننو سر پس نسیت کولونا پی کیننی پس نسیت کولونا سر دی قوم ظالمنا دا سویل کو پکارو کنا فلا تقعود معاهم بعد الذکران ندیتا سزرو تو مع القوم الظالمین علتیو خو تسجیلا للحکم و تعلیلا مکنو سر چری بیاهم ولو سر مکنو دا دی ظالمان ظالمان عارضی ندی قوم دی قوم پخفر ظلم بانی سنگ دی پخفل مسئلہ بانی کلک دینو پریدینا فلا تقعود مکنو سر داولی لا یؤمنون دا نمانی کار سورا بیان چکے اتن دے بو چنو دے کہ دا احتمال شتے نو دا احتمال دا احتمالی راوتے دے دا پریخی دا خوز ما صفا و دا مات کدر دا پریخی دا الیقینو لا زول بشک دی دا پریخی دا دا پریخی دا بین هما امور مشتبهاتن لا یعلم هن کثیر من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه و عرضه دا حدیث پریخو دل او دا یقینیات و کلیات پرے خودل اپا ما احتمالاتو پس روان شو دا احتمال لے دا احتمال لے مولانا تفوس چوک او منطقی مولانا تفوس چوکو او استاد جی کوئی تا منگک وردی دل لے چی دی بچو کمی مر لے پکیتا او استاد چی غلے و غلے و غلو وی سنگر غرطی دے کی شوز غلو اجو ویدنگل کن زال لطار غرطی دے پتہ لگی دانے پتہ لگولی غلو اور دبانی دنگولی اجی سر حکومت کے خلاف راجی ابل ادا چدا دنگلی تخت دلو نو دے موڑ کو اگیو نہ دا پتہ لگول واڑی نو حکم لنور دی نو دا احتمال تیرا سورو کو دا سزا ہوتے کدسی اوشولا کدسی اوشولا اللہ بی دینی ہمیشہ پر نرما لنڈا امامولی طریقہ را دی اولنا یو دم پر زوانے پر زور بی دینی نشی راتے چہ زوان شکل بانی پر زوان شکل بانی بی دینی سرگندش چہ جنکر او باسا ہے دا بوزی دا سکولی نشی دا پا نرما پستا مانی پیسے ورکو پا پردکی بئی پینز وقتا موز دی کئی ای پا جی خپل وراقو کی با گردی نو دا برو رو امختا کی عدد کی نو بیا با تو خوخم ننا که مرکزی دفتر تلار شو او دا غزین خبر زیادتا کرکو علی کلمی کلکو نو مرکزی دفتر نو مرسیره تیو رسد دارو لامان تا دا غزین رواق لی وی دارو الاسلام تا نی دارو الاسلام نم اسلامی آباد تا من دخله کانا آمنان علا حساب و علا کتاب آلتا چیسا که شراب دی که نور سارامی توبونه لا حساب و علا کتاب ازاد آزادی دا آلتا ورسی آلزی دا دست رو رو پا دمارا وانده پا دما ناسوار پرون بیدل بانده غرط واخلا که دا نلت بطاکای اکتا بارا دوار طرف تا جایی شی چلو بای دا کار نکی او لسی دا سلاس کیونیسی رور بدوی وازمی بیادسی گوتا قدری را کاغی سون دیو سوی تو کی ناسوار او بواتی رور نو شرعین وڑای لراشی بیا نو بیا دا اگدی نو بیا آل رازی پیوزل نرازی هر باطل پا نرم پوس اخوشنما رنگ بانی سرگندیگی نو رور اولا گت گت اولا پاوڑای دا ما من سیت الا وهو لوها اخیات و بنیات نو سو پس نوری را شروع شی اللہ بیا رازی فارضانم ندادی ظالمان نشتے پا چاوانی چزان بچ ساتی من حساب اہم جمواری حساب داغو من شہنی سم اشتے علاقہ کے عالمان اغت نظان ساتھی خلاف کے ردی کئی ذمواری پتو ندا ددو ذمہ خلاص ادا دو لبا اللہ ددو دے اجر ور کئی اچھے سو کی مدیان دی زور والا دی ددو کی وس نہ رسی محاسبہ داغو سردا غلب سدا ور کی دد پہ ذلس و جی خفا دے پہ اللہ بر دیا ضرور کی د پرزول اتنی پل پا بولی پرزول با الکئی کہ قوت د ساعد دی اجہاد کو لشی مرگری سے سر الکوا نہ چدا نہیں نو بیا پہ قلا رکھے نا اللہ تو ترگند چستا دوس نہ بار دبیا نشتے پدوبان پا چا چزان بچ ساتھی دو سرد ناشتے الاڑنا بچ ساتھی زان دو سرد مرگر چاد کولونا احسا اخبر ذمواری پورا کئی من حسابهم ده حساب جمواری ده ده بیدون و ظالمان نئیسم لیکن ده پدو بانی پند و نسیت دین بخلو ننی چی بیان بکی مکوه ده خبر خنده ده ولی لالهم یتقون که ده شی چی ده وست خلق و سم بچی خبری تغاره کی دی پره ده آسو ذری اللذین اتخذو دینهم لائبان و لاوان شورت مایده کم رسیو پره ده آسو چی دین اللہ بگن اللی دینهم لائبان لبی و لحوان و عبسکار و غررتهم الحیات الدنیا دو ککری دی معمولی جن دینی سگان لے دی موز دی حاج دی روجہ دی زکاة دی کلمہ دی اوراد دی و ضعیف دی دا دین پور تا دین نشت دی نو بزرگ دی دا زمانی او دا تبلیغونو کی گردی اچھے گرپوس کے چار تای بینک منیجرم سیب دا اللہ لوی فضل لی منیجرم اتخذو دینهم لحوان و لعبان دین تا لبی گن لی چستا زلو غواری نواغی که با نکای چیز لی دین غواری نواغی که با دین کای لاحوان و لائبان لاحوان و لائبان جنه تا دواتو پا ضرورتون کی اجازت شتے بشری چا قاضی دی اجازتو تا شتے پا شرطون و قیدونو باندی نزدین خبر اجا تکا دینی لائبا و لاحوکا جنه کو تا اجازت تا چی باروزی خپلکار کسبو گی پردول و اندان سر دلاشی پرده دی کئی جنکو تا اجازت تے چاگت دنیا تا کار کسبو کین اجازت تے چاگت داغلی چوبون پلاس سوبال یا ٹیمون دیو چلی جنکو تا اجازت تے چی دیدن امریکی تلاش تفریل آو سی اللہ پردہ بکی داتا که سردتا پردہ بکی امریکی تروانی پردہ بکی زڑو کی آغا آغوستی دی چاگی که ٹولا بے پردے اوی پردہ بکی پردہ بکی دو پتے پردان چولا اپوزے پنکرے دا امخ طول خاری گیا پردہ بکی وہ رکشی پردہ وائی تسجیتا تسجیتا پردہ وائی بلکل پردہ اکڑے دا مکمل پردہ دا برستونو کے دان رکھتے دے او پا یو کمرکی غیری محرم سر دلی جائے کے دل جائز دی پاتی کے دل لا یخلون رجلن بمراء نبیو جائے کی انجیوز کے دا کسب شورو دے وی ڈریور سر بشپا کئی اوٹل کی بشپا کئی افسر سر بشپا کئی دمر پردہ لو کا چ برستنی تنا چا پیرا کا روا دی دا نہ دا منظری نہ گوی نہ یو تر ذری الذین اتخذوا دینهم دو دین لبا جوڑ کرلا تو کہ تنا جوڑ کڑا گپ تنا جوڑ کڑلے ادو ککڑی ری معمول جون ترقی پکار دا ہوئی ادا دا ترقی دور دے بے ترقی دو ککڑی دی غرتهم الحیات الدنیا ذکر بی ان تصل بیانو کدی تنسیتو کدی دی خبرو ولی او بانی ویشی گریفتار بکرشی بنده پاگی چی کریو دچی تکریی پدی با سبانی ویکیگی انو بیدل را سواد اللہ نانو توک مددگار نخلاص رون کے و این تا دل کل آدل که بدلور که از قسم بدلا جرم تاوان نشیغ سلیتی ندغ دی اوبسیلو چینی ولی شوی دی بما کسبو پخفلو قربانی دو دو پار شرابو من حمیم سکل دی دیشی دلو بو شراب من حمیم اسی دل یو بو سکل لو بور کولے کی ددل تم دا کار کڑو کنا او عذاب دے دو بار دا دنا دے تے چلا شینو شربتون دی بوتل دی ابیا شرابون دی دے دے پار تلی دی شراب من حمیم اتے سی دل یو بو دیلا او بل طرف دا عذاب علیم دردناک دردناک ان کے عذاب بما کانو یکفرون مخی ہوئی عزا القوم الظالمین ظالمان دی دلتوی بی ماکانو یک فرون دا ظلم نا کفر ترگن سو ظلم ورو سو کفر تاو رسید لاری کفر تا جوڑا کری دا دا غا وجه دا چی دیر پکی تدا سی دی چی آغا بی دین شو پیرنگیان شو تاریخ اس منگ تیار دے معلوم دے رہا تھا چکی جنا کئی این جی او سر شوی دی آگا پیرنگ شوی دی آگا یہودنی شوی دی پلار تے نہ دے خبر مور تے نہیں خبر خاون تے نہیں خبر چمڑش والا پتو لی دا پیرنگ شیوا ادا یہود نہ شیوا کرا کی جنوا مڑسوا پگو انتظام کو پیرنگیان را لڑ میرا زمنگ پدین دا منگ بے خستا سو پدین نہ دے ویدا اگو وے نہ دا ویدا وہ گورے پرچوک چو باس آئی او دن نو گورے چھ زمنگ مہر پہ لگے دل لے وہ قتل مہر پہ لگے دل اگر پختانو کرف شوئی نہ منگے تاسو نظر گو پہ زوری تینا پاتے کلا دیر کی دا سی واقعات شوئی دے دا دن نہ خبر نہ دے وہی روپے راولی لارا دلو کی مرشا دین جوز روپے ماخلا دلو کی مرشا ان جوز تخپل لور خور ما والا کوا ان جوز والا تا میں والا کوا میں شرما وا میں بیزتا کوا پھر یو دا علاقی تباہی مرا والا کہ اوہ دی کسا گشتا کرنو اگا پس اونو زن سر کسا گشتی کی سبا دا اوہ سے کوا کتا قابو کرنو گا بن قابو کی بیا پلاس نسی را واسے پریر دا خلق کچی سکی کی با لهم شراب من حمیم وعذاب علیم سزا دولا سخت سزا درناکا کون کی اللہ با سزا ورکی دیلو گوان تفرید سورة الانعام فرد دا اشراکو فرد دا اقسام دا مشرکینو اهم او جامع صورت تے ذکر طول پیوزل از فرشتو پا مشایعات کی راغ لے دے دا شرک اقسام اد مشرقی میں بیان کری تفصیل سرا ملل و نحل عقائد دا دنیا دخل کو ادیان فقالو یقولون سرا مشرقین زنی آغدی جدا اللہ رب العالمین یو صفت پہ انسانان کی منل مڑو کی اجوندو کی خو خلقو کی یا بد دی خو تخخ کارے دا سنی آغا دی چاہو خدائی صفت الہی صفت سپوگمائی کی سطورو کی نور کی منل لے زنی آغا چاہو دا اللہ صفت او صفت کمال فرشتو کی منل لے ساغ چپ جناتو کی گنل و منل لے دے غٹ اقسام دی نور بے حد و بے حساب دی فدا سی چیزوں کی خدائی صفات منل لی خدائی تعظیم و لکڑے دے شاغ انسانیت دا عقل نم خلاف دی وچی بیدی نشی نو عقل یوم ختم شی ابو کی ونو کی لیوگانو کی نور زندسر کی گاڑی پہ انجن کی شادو منگک مار لڑم سمسارا نختر ونا د پیوٹ ونا ددی تعظیمنا عبادت نے خلق کر دی از خدائی صفت مظہر اور نمونی گن لی از شرک کہ کم اقسام دی ناغی یو یا دو پکیتا من لی دی رد مشرکین و رد اشراکو دا دی صورت امتیازی مضمون دی اگر سر رکھن و زورو نیم ذکر کرے کمال تمامیت بال راضی صرف قانون دا محمد فرق بین الناس بانی بندیان تیر شی نو کفر بزال لدین شی اسلام بزال لدین شی دا کفر بزال لانداز شی دا اسلام و دا مسلمان بزال لانداز شی شرکت او اشتراق با شرکت او گردون بران شی زان زال لبشی نو قرآن دیو جن تفصیلو کو چی نوی نوی بیجنی ترگندیگی خلق اغیسرا مرستا کئی کومک کئی سو کلا لاری کسی گوری دی خلق سر رابطہ و نساتای اشراکو که دی تلور وارو شرکونو غٹو قسمونو را دیو کو واقدار اللہ دی لہو ما سکنا فی اللیل والنہار وهو السمیع العلیم واقدار اللہ دی انی خاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم واقدار اللہ دے لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم دا سنتا عالم الغیب اللہ دے یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون واقدار عالم الغیب پیغمبر ندے لا اعلم الغیب دا سنتا عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو بلن پا جتن کی سما یر کول صرف سے اور صرف دا اللہ حق دے زبر چانو اغیر اللہ تدعون بل یاہو تدعون قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا تدعونه تضرعا و خفیہ عبادت حق دا اللہ دے نحیط ان عابد الذین تدعون من دون اللہ لما جاء نی البینات دلتا مسئلہ دا شرک فی الدعا بیا ذکر کئی درم زل باندے غختن پا جتنو کی رمضت کول حق دا اللہ دے مخلوق کے غور مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے داغا خوی عادت اغا بیانی وی خلق و تدا سیوا منگ دے برچان حاجتون نشو غختے واید ہوتا ایرا مدد کو پہا جتنو کی سواد اللہ نا آتو چھ فیدنی شرکور اور نقصان رسول جی زو دیر تمکم چھ اللہ نی مقرر کرن دینی شکولے زو نکم تتعظیم ادب چھ اللہ نی مقرر کرن نقصان نشی رسولے یا بنیا پیغمبر السلام فل روڑت ترزی عبداللہ تخونکی بچیا تا تخونکم دا دا تویم چسا اللہ کے آغا کی گی مخلوق طول سکی اللہ نکی نو نکی گی دا یقینو کا احفظ اللہ یحفظ کا دا اللہ دا دین خیال ساتا اللہ بستا بچاو کوئی او خیال ساتا تجد ہو تو جاہا کا اللہ با مخ کی مومی عبر سر نصرت کی او دا خون تو مکرلا طول مخلوق غنش نقصان در رسی لم یضروک الا بشیئن قد کتب اللہ لکا علیکا طول مخلوق فیدہ در رسی چی اللہ نی مقرر کری لم ینفعوک بشیئن تا تا فیدہ نشد رسول چی اللہ نی مقرر کری آرتا دا اللہ پلاس کری ضرر دے وکا فیدہ نمنگا نمانو انرا مددتو او شمنگا واپس روان سو واپس و پندو پلوبانی پس داغینا چه پس هم روان کریو اللہ دا ارتداد دے کوشش دے کئی کنا یردوکم بعد ایمانکم کافرین پس دے ایمان نبیا کفرتین تطیعو الذین کفرو یردوکم بعد ایمانکم کفارن کافر کئی هم بیجنیت هم گردی نمونگا بیجنیت تو گرد پا پندو یعنی مردودی خبری تا پاتشوی دین تا پس تا غینا چه اللہ پس هم روان کریو او دلیل متقین کتاب را غلیو او منگ تا دستمی خونه کرده منگا او منا سوالم کرده ده دین استراط والمستقین سو پشاند آغا چا چر غلوه شیطان پیریانو جناتو پا از مکه کی ملکی حیرانی پریشانہ مرگری آواز کے دیتا پترف دے ہدایت منگل راشا عربو کے دا دیرو وسم زن زیونی کے دی جنات و اثر تصرف دیات تے میدان بانی بروانو قافلے سرن یو بستر کی بٹھے بٹھے کڑے اپو بل طرف بروان شو پیرے بیولی اپو بل طرف بانی بروان شو دو بو توازن کول اغاو پا خپل مخبان دی روانو منگ پہ سرا دا کرا چی پیریان و اثر ختم شتن و نالبا واپس راتا دایلی دلی کتری خبری دی او آمی که دی ردی و جنوی داغ سوری پشانتشو قافلہ پریدو ملگری پریدو اللار پریدو اور زال لیوازی جنات کو خون روان شو قافلہ دا انبیاء اپریدو جماعت دا صلحاء اپریدو غط الار دا قرآن دا سنت پریدو علیونو پس روان شو دا کارو کو دا خو زمانگ نچرتا نکی گی ملگری آواز کی اعتنا منگل راشا پا طرف دا ہدایت پیغمبر آواز کی زماؤ منائی اصحابان توی زماؤ منائی اعتمو بی ولی اعتم بکم من خلفکم روس جستاسو منی قرآن خون کی واتبع سبیل من انابا الی منیبین پلاری باندی روان شد ندا پریدم نسم پرکوی وادا یقینی خون دا اللہ امغد سی سورہ بقرہ کہتا سلسے و سلسل ان الہدا ہدا اللہ خون دا اللہ امغد سی نستاسو تو اے زیما فرقہ ناجیہ بل را پاتی اغبڑی ہوئی دی زما دا فرقہ ناجیہ کتاب پلاس کے رسالہ پلاس کے پوسٹر پلاس کے نزد دا طول خبر پریدم ہوا الہدا خون دا اللہ دا حقا نو اغمانم اغا خون چاپ ذریعہ راغ اللہ دا پیغمبر علیہ السلام پا طریقہ امنگ تا خون شویدہ چی غار کیدو قانون تا دا اللہ رب العالمین منگ تا ویلے شوی ادروائی موز ادرول دمانزد دا آداب و شرائط و سر را دی رسول علیہ السلام ہوئی سو صفوف کم فا ان تصویت صفوف من اقامت الصلاة صفونا نیک کئی تراس سو یو بر سر جوخ شئی صفونا سمول دمانز پکارونو کی اہم کار دے من اقامت الصلاة سو صفوفکم اولا یخالفن اللہ بین قلوبکم صفونم سم کئی درس کئی خلا پرین دے کنا اللہ بستاسو ضرون دیو بل نواری لکا سنگ چی صف کے کا گئے ضرون بم دا سکا گئی کی دعا کرے دا من وصل الصف وصله الله ومن قطع الصف قطعه الله جیسے صف یو دیکھو متصل کے خلا پر نخوا اللہ تئی دخل مرادون سر یو دیکھا اور جیسے صف پر ایک فرق راوس جدائی پہ کہتا راوس ترا اللہ تئی دے مرادون نہ بیر تکا خیریم کری دی نو دعایم کری دا ضروری دا دا دمری پوری عالمان لی کری دی صف کے زیشتے یواز ادری گی وی مزدی نکی گی اہل زواہر وی عالمان وی مزدی دا گناہ سراوشو خون اے داوم کری دا صف کی رستو یوازی نو زان سر دا مخین یو سڑی را رستو کلاس پہ کی دا ارا رستو شی نو دوالا بشای او دا آلو چی آغا پا مسلو پوئی چی آو دا سیدا مسئلہ نہیں پوا تو پلاس کی رہی اور عروس و شموز کے عوض سر پردول رہ رہی ہو اور بزموز پل خراب ہوما اول پا مسئلہ پو اول غواری دا اولی چیوتن پاتنشی یوازی پاتنشی سورتم دیوازی ما جوڑوا اقامت و صلاة بال رازی یو سب پورا دے بلکہ ادھر دل گناہ دے ادھر او چی ادھر آئے موز موز دا اول نہ تراخرا اللہ دعا دا زاری دا دا اللہ زاری او دا اللہ دعا دا منظر پر شکل بانی دروائے اویرے گئے دا اللہ نا بل چاہتا دا موزوانی تعظیم ہونا کہے ام اللہ دے آگا چاہتا رب تبا گنڈو لے شائی والا سم دلیل ایکی آگا دے پیدا کری دے اسمانون رازمکا بالحق دا پارا دا دین حق پس سبب دا سرگندولو دا ادراولو دا حق اگا حق تو شہر اقیم الدین ولا تتفرقوا فيه قانون دا اللہ ادرو پا غنڈا بانی ادھے کی ڈلی ڈلی کے گئے مو او کل چبا وای اللہ شا نکی شبا قول و لاق دا ویل دا اللہ دی بالکل کرا قوله الحق مبتدا خبر دی یا قوله مبتدا دا یوم یقول له کن یوم یقول کن فیکون قول دا اللہ کمر دیکھی بوائی کن فیا کن کن اشیبا نو دا غلی کرا دنیا کی خلق کو کرا و نمنا دا بل چا قول سرمانی دا بل چا حکم روز را روانا دا یو اللہ فیصلہ با چلی گی دا بل چانا ولی بات سیدہ دا اللہ کلچی با پوکے اکنے شیش پہلے کی پیجن کے رے پگے بہت سرگندوانی امی کے وغیرے رے متن خون خبردار سلورم دربان نفذ علم الغیب را اللہ یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تجبون لا اعلم الغیب عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو یعلم سر او دا شنت عالم الغیب و شہادہ و الحکیم الخبیر اشراک سلور وارا تفصیلی رد شو پدی سلور وارا بانی در رد دا پارا دا امام الحنفاء او امام الانبیاء او ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نا تفصیلی رد پیش گئی خدا غفت رد کے زیاد زور پر رد دا شرک بالکواکب بانی دے ذکر دا یونانیانو فلسفہ و سائنس اگر طول دا فلکیات سر تعلق ساتا دنور ستوری سپوگمی حرکتون قابو کری و کنٹرول کری و پا حیاکلو کی از تعظیم دا پار و خاص خاص طریقی خاص روز مقرر کری داختر پا کار که دو رزی یو دنور دا پیدا که دو او بل دنور دا مری دو چی جمی طرف تروان شو نو بیده مر دی اوست دنیا کی حرارت تپش کم دے او چی اوڑی طرف تبروان شو نو بیدے جوندے شوس یوی دا جوندون خوشحالی کولا جنمشتے شمی اسم کی گی طول دنیا کی کی ایو بولا دا مرک کولا دا تعظیم دا عبادت طریقی جدا جدا بی ابراہیم علیہ السلام دا قوم دا دی عقیدی شرک دا شرکی عقیدی رد کرے رے او پا دا سی طریقی کرے رے جدا وہ فکر تے خبر کدا کرے دا یاد کاری چیولی ابراہیم علیہ السلام لار تے آذر لے ابھی آذر ویدہ اترو نو پتا کم سخت دا چیتے اترکے قرآن تا پلار ویدی دی ہاں چی آبا عراشی نو پلرون خوشل نہیں نو دوئی نو آل تبا خامخاوہ چی ترون نکر پکی مراد دی و چی وازی آبی ویرے دے نو تے سل اترکائی او دا ترکی ولی دیو کمزوری حدیث او دیو کمزوری تفسیر پا بنیاد باندی تقلب کف ساجدین وید دین امراد دی سجده کمکو که موحدینو که دی پیغمبر علیه صلاة و سلام گردش دی نیک موحد زنانه نارینه نیک زنانه تا او دی نیک نیک سری تا اپا دی ترتیب بانی پیغمبر علیہ السلام راگے نو دا مسلمانانو نا پیدا دی مشرک پا کسوکنو کافر نو دا ام معلومہ دا چی عبد المطلب پا کفر پا دینو عبداللہ دا کفر پا دین باندیو آغا وقت اسلام نو آمینہ آغا وقت اسلام نو دا کفر دینو نو دا سنگ دی دیتا سنگ مسلمانان روائے دا دیتا تدبیر نور تو نیغو دا مرگ نپس بیا اللہ جوندی که اوحیی یا فا آمانا بیهی جوندی کرش ایمان پیراوڑا لکه دا ایمان منظوری گی نا غیل بل دروغ جوڑ کرلو ویدا خصوصیت دا نبی علیه صلاة و سلام ده نور چالا نکی گی وغل کی گی نا دیز او طول تست ضرورت ده ابوا رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم ماتا علی الکفر امام ابو حنیفہ وی ابن کثیر وی ماتا علی الکفر ترجیح دیل اور کرے دا نو آزار پدے که پلاری نرے رائے سر دے پلاری سوکو دے ابراہیم پلار سوکو اغرا تاو خوا اغنم ناخل معلوم نرے تو نو نیو تو اسلام معلوم دے او دے خو کافرو نو دے رمین زلے دے که پلار تیو رو آزار تا اینسی تو بوتان آلیاتن پا خدای بانی خدای انزاللہ صد یو تکلیف صد بل و صد بل صنم پا وضع الاسنام عیس ما قدر انما هو على معبود غائب لیکون ما نائبا منابه وقائما مقامه بت معبود نده قبر معبود نده دن جند غلاف سین کانے بوٹے دا معبودہ ندی تعظیم کی کئی داغ چا کئی چدی جی سر رابطہ دا قبر سر رابطہ دا اگر روح داغا دے ڈن سر رابط دے کے بزرگ اور دس کڑو غسل کڑو دا گنگا اور جمنا سر رابط دا گنگا اور جمنا کے دیوتا دا دشمنان نہ پٹشے ہو اور سنگم کی اور دے کے دو کہ دشمنان تے تیر شو ادے کو ابو کے پٹشے ہو نو بیا رہا ہوا نو گنگا دا عبادت قابل دے دا پیپل ہوا نا دا عبادت قابل دا بولے دا پیپل ہونے لان دی بھگوان ناستو دیوتا آرام کڑو ندا مبارک ادا ندا غیت عظیم شورو کو اکبر د پیپل دوان لون لان دی دم کڑوا املا سرا بیدین ملحد ملا ابو الفضل اکبر چویشو ویسیبا تا تچواہ کیدہ تا تا یاد دے ما تا خونہ دے یاد الہام تی کیدہ ابو الفضل لہندوانو روپے ورکڑی وی وی بادشاہ بانی دا امر صادر کا چی ڈنگر دی نا لالی گی دا امر صادر کا پتہ بانی دا زن دا اجازت واخوا ابو الفضل وی تا تا الہام کیدہ سیبا وی تا الہامو وی الہام دا دیو یا ایوہ البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فمأواكم مستقر ویخا امرو کو ڈنگر بندی ما تو آئل الہام شدی امر راغلے امر نو راغلے او پدیا کیدہ دا تعظیم دا ونی او دا آغا آغا درو تعظیمی نو شروع کرو دا نرس بگمیم نم دا بیانی چی پلاری تعظیم کو دا غیر اتتخذو اصنامن قبر نوی لاح کرے نوور تعظیم عبادت دا اللہ کی دامین کی واسطہ دا ذریعہ دا بوتانو توائے اس کے درگاہو تو کتشو توائی زین متا ساقام پا گمراہ سرگندہ کی ام دا شان ترک چپلار سر لگیاو خوولی امنگ ابراہیم تا ناشنا ناشنا کمالونا دا اسمانون وزمکی ملکوت السماوات ملکوت ملک بادشاہی بادشاہی میں اتا خودلین دا بادشاہی آجائے بات سوچ فکر پہ کتا کرو ازمکیم وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ دا دیر پارا چی بابا سر مناظر و مکنو دا دیر پارا چی شریر یقین کا ان کو نا پی یو صرف منل دی او دا صدا یو منل لا دلیلونا علا بصیرتن دامی تالا بصیرتن خود دلیو چرے پا دی بانی پویو دا مناظر و کی نو کلا چی تیارک لدا بانش پی لیدر ایو سورے وی دا دے رب می نا استفام دے ابن حضم دے مسئلہ بانے الفصل کے دیر لوئی باس کرے دے اسمت دا انبیاؤ اسمت دا فرشتو باندی اچھے کم واقعات راغری راغی صحیح محمل خودرے دے یا ویدہ دروغ دی ابراہیم علیہ السلام پا ظاہر بانے دے شرک خبر کرے دا می رب دے ویدہ سے ندا دا استفام دے تپوستے دو ملزم کئی یہ تاسو عبادت کو رب و توائے نو دا دے زما رب دا دے عبادت پا ما بانی خیرے دا پسی لی گیای ذکر قوم دعوت ورکی کنے زمانگ دا امانا ناغر رد کی آزا ربی دا دے رب میں آر جبا کی استفام کل ترگن یی او کل نی دا کلام دا سوق نمالومولش جی دا تپوستے سجی خوالی دی تپوستے او کداوی سجی خوالی دی خبر دیتا چه غوری دی شونگی دی غوری دی او سرای دینه چه کلمه دوار یو شانتا دا او پا آدا که او دا آدا پا کیفیت که فرق دی چه دا خبر او دا بل انشاء دا دا یو دا ویلو دی بل دا تقوست دی هر کلام که دا سی راغلی خبر دی نو که راغلی نو تقوست دی سنگا چلو شو راخو غلی خود سدی راولو نو دا تقوست دیو اچوے راغلی خبر دے زو خبر سمج تر غلے نداشن تے عربی کیوں دی اصل کلام دسو اھذا ربی دا دے رب میں رٹی نو کلا چ پریوت لو پریوت کر چ پریوت سٹورے پناشو نو دووی نو کو خوم زو پنا کی دن کی چ ڈوبی کی زوال پر راضی نو غو ملائی چرتا نو کرے چولی درس پروگ میں دلی دن کی پیدا دے رب میں نو کرا چی پرنسپو موی پرو اترا وی کچری پا سمن ویروان کرے ضرب منو چقین شعب امزو من القوم الظالین دخل کنا چی پا گمراہی مانی تنگو لارلی من القائمین پا الظلال غطائی خوار چا چی خود چی نراو گردی جو خلاس شی نو چی پکلک دے نو نکی زبا دو سر شوی لم مزاربانی منفی پا ماضی کے کئی کنا ماضی منفی کدا اول نظم عرب زنو پوا کرے دا اول نے شرک نہ دے کرے قادیانی میں تلیخ کالا ابراہیم علیہ السلام مشرکو اللہ اعوذ باللہ رب لا کونن من القوم الظالین خام خاشر بوم زنن سجی قوم گمراہانونا اللہ میرا بانی کرے ہمارے پورا کرے نو کلے چولی نر زلی جن کے ویداد ہے جو رب میں درن فلما فلت دنوی کوئی بیزار امدا ہمیشہ انی بری نہ دے جملہ اسمیہ دے انی بری ان دپخوارا سے بیزار انا براء منکم و مما تعبدون من دون اللہ سورہ ممتحنہ کے زخو بیزار ما دا اول را سے دا سنا چتا سے شریک وید اللہ سرا دے نمانم تب سو مانی مخکرے میں دے یقینن گردولے میں دے مخبر ایک یو آغذاتا چی پیدا کری دے اسمانون آزمکا بلکل یو طرف تائم بل طرف تا ڈو گورم نہ انیم زن مشرکان نہ او سرا تا سو شریکان کڑو سرا وحاجہ قوم او بری کڑے اس سرا کام دد حجت دلیل تو نو قوم سگا دلیل کم دے او تش خبری دی بے فائدے او کدے سی شو کدے سی کام دد چپ بی دینی ٹنگو القائمون دو بری کڑے ما سرا دلیل نو وای پبار توحید دا اللہ کی وی اللہ کو منا مسئلہ توحید دا حال لایا چھے پخوارا سے پسما روان کریں وی مکو کن نقصان بے تدرور سی او تا تا با تکلیف در سی لیوانے بکی ولا خافو ما تو شرکون نیرے کم دا سنا چھے شرکوی تاسو دا اللہ سرا تاسو دا اللہ سرا چھے تو شرکوی دی ملوکو اندی نرس پوک مئی نزدین یرے کم نا چھے تاسو سوی دا با تا نقصان درور سی سورت حود کی سورت ہود قوم تو نیرے گم دا تاسو دن نکم چیزوں جوڑ کری دی آسے تاسو لگی آئے وَلَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِي إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا رب زمان غواری آیت تلور پنزستم سورت ہود اِن نَقُولُ إِلَّا تَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٌ قال انی اشہد اللہ واشہد انی بری مما تشرکون من نوائیو لیکن اعترا کلی وانے بری کی لاس بکی دتا اڑوان دی بشیتا پا بدنیت بانی یو نم زمگ دی علی ہاورا سخو خودی ناکام کی خصف کی دقارن دو کی دی ضرور دی دلوی بیخ خان ابرداش نکی نابا جی لیوانے کی اعترا کا بی سوئن اعترا ہو بے کزا نزدیش ہوتا اللہ سکوتا پلاس کی پا بدا باندی یو نیم زمانگ داری ہاونا ناغی اعلانو کر انی اشہد اللہ وشہدو انی بری مما تشرکون گواہان شای زبیدار امداغ سنچتا سوید اللہ سر شرکوائی دا خبر ار پیغمبر تو ویلے شیدا مکولے ونے بدی کی مکو گرے چاڑا بدی کڑون بدی کی ابراہیم علیہ السلام تے می ویزے تے نہیں ہرے کم ہرات کے غلطان بابا مشہور دی چسوک دے اللہ تا پتلا او چتے قبر دے دلانی تناسی پورا میدان دے دے گٹا پرتائی پارسیان راضی پارسیوانان شمالیان ناغتا تو سوال سوالی کی اوچھٹی را اوچھٹی نو بیا پا گٹا بانی سر کی دی ترگی پٹی کی ناغتا سی روان شیئے سی روانی روانی دیوال تو رسی دیوال نرا پاسی بیا ویداد دیز برگیا و دیز کرامت تی تالیبانو چی احراد پتھا که ملاسف سراو اللہ دی حفاظت چکی اغاو سراو رال ملاسف توی تتملا چی تر غڑی کنر غڑی ایما نشیر غڑو لی ای پریدو زینا تعملی با اغای تملا ساری تلکی خو فروتی و سات بیارا پاتی ویلی وانو اغا سوکر غڑی چی اغا خارختی دیگر زروغی مروغ ما نشیر غڑو لی پارسیان رال تلور پینزتنا یوی تملا بس اگر جو روان چھوڑ دیوار تو بلتے سمل ہے نہ سمل ماں نیچے گڑو لے یہ سمل ہی بچے سملو اگر سمنا سر کی پٹی کرو تو دینے نڑسی بلیو پار شیوان رہ گئے جیسے ہٹے لو جیسے لو پڑا روا ہو بیا گشن تو تلا پروتے یہ ساتھ پروت اور آپ پاس ادار سوکھ نرگڑی استاد شان خلے کر گڑی غلطان غڑول والا نزت نے یہ رے گم نما بسور گڑی دا خبا تو کر گڑی چی شیطان زل کے ناستے نو چی کل دے پاغ ارادہ بانی رضیت تینی دیشنو شیطانی کو مقبانی کی لاقاہ ما تشرکون لیکن چی رب زمہ اغاری اسنگ بدو یریکم زمہ ربار تا علم کی گیر کری دی اور نفید شرک فی علم بیا یعلم سرکم و جارکم و یعلم ما تکسبون لا اعلم الغیب عندہو مفاتح الغیب لا اعلمها الا ہوا عالم الغیب والشہادہ وسع ربی کل شہین علما پنزن اکتے پہنا پھر شرک فی علم آئے گیر کری رب ظہر شہ پہ علم کی اللہ تمعلوم دین نمل چاہتا اے نتاس و خبران یاد آئی سنگ بو یریکم دا سنا چتاسو شرک وید اللہ سرا یریک اتا سنو چو شرکم کد اللہ سرا تو چنے دیرا لے گلے پس درین سلطان نکم او فرقا لائق عدد بچاؤ کہے تاسو پوئے گئی ایو الفریقین کم اڈالا ڈالی چلی یو طرف تا طول دنیا دا داغا وقت ابل طرف تا یو ابراہیم دی علیہ السلام ابراہیم دا سی جگڑاور کیو یو اڈالا زیم ایو اڈالا تاسو تاسو زمان جداوی دا ڈالی دی پر قدر نو کم یو اڈالا با بچ کی گی تاسو ہوئے تاس کے بچا اعتماد دغد کار ندی اللہ بس ازادر کی زما کے پہ اعتماد دے اغد عالم و اقدار دے مارا بدارے وزرا کی تعلیم دے منگتا داغا اولاد دے ابراہیم اولاد زان دل حساب وا زان بل سر ممود غم کوا د بل سر ٹل کے نن پا دب پورے نخلے سبا پا بل پورے بل رس پا بل پورے نتیجہ بے دائی کہ داغا ضرورت پورشی لکه دا او دا سماتی دا گتی با دیو گرده بیاد سر تکار نیسته ده او پل ضرورت دا باندی کورا کئی نوال زان سپا کئی گتا شا پا زیر پریر زان خوزا ما چه نن یو پسی سبا بل پسی نسفک بشی و کیفا خواف ما تو شرکون انیر اگم دا حتنا چی تاسو شرکوه دا اللہ سرا زو بابا کی نہ پذے کہنا قرآن نسل راوڑی دیو پتھر را دیں گے بل پتھر باندھے مسخبار کی گی نہیں نیچے قرآن نے دی ملیاں نہ سل دو پتھر باندھ ڈانگ ویسے سوکھ دیں گے پلتے ہوئے ویرتے غور دو جمرہ دب پکی شپ قرآن دپا سرا دیں گے پتھر دپا دیں گی الذين امنوا واعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون اچو ایمان اللہ دلنا مسئلہ توحید گڑ نہ کد ایمان پر سر ظلم دغ بزرگان دغتان خاص دولت بچاؤ کامل دا اللہ طرف نہ ادودی پسم الار روان اولئك علی هدى من ربهم دا دی دے دین الصراط المستقیم دو دعا قبول شے خلق دا سمجھی کنا اصحابان تے اشکال پیدا شو رضی اللہ عنہم ذکر ظلم آو مانا بانی گناہ ہر گناہ ظلم دینو وی ایونا لم یظلم نفسہو دا اللہ پیغمبر من کی غسوک نشتے چاگا با دو ایمان نفس گناہ نہیں کرے شویدی تینا غلطی تینا شویدی پیغمبر علیہ السلام اشکال جواب کو تفسیر دو قرآن پر قرآن بانی وی ظلم نمراد آغا دے کیا لقمان ویلی دی یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم شرک دے لوی جرم دے مطلب دا ہے تاسو لم یلبسو ایمانہم لم یلبسو ایمانہم بشرکن دی ایمان سرا یعنی دی ایمان نفس شرکونی کی بیا دغ دی بج کہ ایمانم دے خود شرک سراکونی ایمانی اسو ایمان برباسو حبیطت اعمالہم ادا بچی داو تلکا حجتنا داو دلی زمنگا چورکرمنگا ابراہیم لا پا خلاف دا قوم دا دا مناظرہ اکرلا جواب خلق و سخنو لا جواب شو بی فیدو خبر عالمو ویتا تب تکلیف ہو رسو ویتا تب ہو رسی کنا دمار اپشتے داو دلی زمنگا چورکرمنگا ابراہیم لا پا قوم دا دبانی مناظرہ دا احقاق دا حق دا پارا دا رفع درجاز در یادا بیان د حق د سرګندولو لپاره د حق د سرګندو د درجه د چتول ذریعہ ده او چتو مونږه درجه د چا چې وی غواړو چتول یقیني رب دې دې د حکمتون والا ډیر خفوا نرفع او درجات مناظره د تحقیق د حق د لپاره سنت د انبیاء دې علیهم السلام مناظره د تحقیق د حق د لپاره د رفع د درجات ذریعہ ده په دنیا او آخرت مناظرہ د ابطال د حق د پارا مناظرہ د التلبیس د حق د پارا د کفار و سنت او طریقہ دا او سم بیدونی کیا غروانا دا د حق د پارا مناظرہ نہیں چو غوا کیدم د دا, دا پورا واورم که دا صحیح و زب اومنم زما دا صحیح د مسلمان نو دے بے اومنی امام بو حنیفہ زوی توی مناظرہ مکاو یا تخو با بسرے تتلے مناظرہ لخواری جو سرا ویزا چتلم نو دیل اتلم چه حق سرگن شی که زما سخی نو چه غدت معلوم شی.